Na, szia, mondjad! Na, szia! Helyzet? Ha mi van, 10 gradiólám, szálas, meg van 5 csokrom, amiben van gradiola, egy sóvirága van, egy vasrózsám van, meg két sárga. Az a te sárgád az elég jó tropára ment, lehet, hogy Te még jó van. nagyon gyenge. Ha ki Na, kell dobni. és Van még. te? Készen vagyok mindennel, úgyhogy főztem ki tésztát. Lesz kaja. Úgyhogy átraktuk a galambokat szépen az új házikójukba. Úgy. Ha jó van, akkor még maradt kint egy kicsit, nem? Egy kicsit mi marad, majd Na jó van. Na még várok, mindegy. hát ha még valami elmény. Megyek én befeküdni. Jó teszed pihenni. Na, jó van akkor. Na, szia akkor. Szia! Szia, szia.